batay sax bu julli won juma ci ngone gi gannaaw ba muur ak kalafé te amna juma jo xamne julli gut kon mu wara dem ba mu ko ci juma joñe ndax batay juma am ju jëk ji ak na fi lu won rek motax bisarabine suma balakha qabla salatil jumu'ati fatajibu khalihum wa kadha in salla al jumu'ata suma balakha wa wajada jumu'atan ukhra fa in fatatuhu al jumu'atu ahadaha dhuhran لأن فعله الأول ولو جمعة نفل فلا يكفي عن الفرض مانام بو خالي بي جولي وون اجما با اغل دورا كالفي تو امي جين اجما جوم منو بامو كون داي بامو وات تسبار نخ اجما جيم جك نيتو اك نافل دونغ لا او زال ولا دنج حضره غانتوم لا مانام سو امون غانت لو خامني واتي نلا جولي اجما كي واي لا تو ني جولي اجما جي ريك ngant lolé dañ ah su boba itam kon nga dal di wara julli ci ndax ngant la dañ na la bil iqamati du tiagne ci saxu kessé manam nak bu fekké sax nga ci dëkk ba sax go xamné taxna juma war la niki war nga fa sax ñent fan balu ko upp ba fa nga dëkké mom du dëkk juma ji wayé dañ la won suri wu ko lu way rek lim bañ waxon ci tax juma war la niki juroom kilometer genn walu ba juroom ben a ñooñu mom neena manam juma war na leen ni waye bu leen limale ci fuk ak ñaar yi nga xamne moy tax limu mbolo ma mat bu tay nak bu fekke limbu mat na ba nopi nak waaw kon ñoom jul juma ko war na leen manam ko jité itam nak waye nak du tax ñu limale leen ci fuk ak ñaar motax mu na la bil iqamati du waré ci saxu kessé illa tabahan dara top wa dekk ba fa bu ko wax illa tabahan li ahli al baladi fala yuhaddu min al isnay khashar وإن صحت إمامته لهم ومثله متوطن خارجها بكفر سخن وندب صبفنا تحسين هيئة رفت أو ملو أنا بلغا دون جي جماعة بغنين رفت أو ملو أملو مثال كقص شارب وظفر ونطف إبط واستحداد وسواك وقد يجب إن كانت رائحته كريهة وتوقفت إزالتها خليه أنا رهوت من المول مني جنب أي مستاسم لو أي وهم خص أي كواري بقتانم واتكوار منق استهدار دين كواحجي ولف خدكو خدكو نموي واتكوار منق أكسوتيو مني صح بوهي كيني نغا عمي خدقو نقاري قوقم لي بوهي كي دفوي خدقو نقاري قلو دين أكون سوبا واسخ دي آيو عندي وارن دفوي وانا مبتاي بوهي كي دفا tokh mo xamni xet nga dafa naqari ma mu lek laaj wala yi demé nonu fek laaj bu ñurut yépp day wara fexé ba dindi naqari xet ga bu fekké da ko def na ngir dëng manam ngir baña dem jumaa ji dong dañ ko wax ne ko yow nga dem ci jumaa ji bu nopp bo démé bëru fo xamné do lor kenn ci xet gu naqari gi wa jamilu thiyabin ak ajrafati yere sopp nañ bo dé dem jumaa nga sol yere gëna rafet dañu wax yere rafet nak mom moy yu wex bu dé ci aljuma don sax da ma gëtt waqti bu ak gëtt manam sopp nañ nga gëttu manam xéñu lat ko luñ bu neex wo machine ak doxok sa tank manam boy dem mom sopp nañ nga doxok say tank bo dé ñibbi ci nak mom jaamu yalla gi jeex na man nga war dafa bëgg wax wonu diba machine ala qadmihi fi dhahabihi faqat tawadhuhan li sayyidihi alladhi huwa ذاهب لعبادته واغتناما لتحريمه على النار لقوله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار وشأن الماشي الإغبرار واغبرار قدم الراكب نادر فالإغبرار لازم للماشي عادة وأما في رجوهه فلا يندب له المشي لانقضاء العبادة manam boy dem dal juma ji sopp nga no xoy tank ndax toroxlu sa sang bi nga xamne mom ngay dem diko jaamu ji ak itam sakku walé ci mu aramal la ci mu aramal sa yaram ci sa wara ndax la hadith ba waxne ku yari ndegum fundu ci yoonu yalla yalla aramal wajojé ci safara manam sawru duko lalal sawru duko lak te bu li ci yep ku dox rek lay tankam di fagg ko fundu wagn waw way bu len bo de wagnou ko mom soppuñu nga dox ndax jamm yalla gi yeexna bu lu nexé war wa tahjirun akuk njolorlu moy nga dem ci digg njolor moy ci waxtu tangay ay dañu bañ ba téré jël lool rek ngir ñu tay la aljuma ndax dañu bañ ak ñak sel wax ca tayit ñu baax ñu daw ñu ko def kon nak beccëk bi dess koy def fukki xaj ak ñaar mu tambalé ci bijant bi fenké su ko defé na bijant bi fenké ak légui bu fekké wessu nañ juroomi waxtu nak juroom bennel wowe waxtu juroom bennel wowe nga xamné bu jéxé ci lañu julli jul jumaage waxtu juroom bennel wowo mom lañu def juroomi xaj su ko defé nak kem ni nga téla ñëwé ci juroomi xaj yoy nak non la sa tuya bay tollu néna ñu mom la hadith ba di waxna mani ghtasala yawmal jumu'ati ثم راها في الساحة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راها في الساحة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راها في الساحة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنه ومن راها في الساحة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راها في الساحة الخامسة فكأنما قرب بيضة بيضة كن كتيل نيو تخاج بجكبة ci bañ xaji waxtu wa juroomi xaj ku téel ñew ci xaj bu jëk bu da nga am tuyaabay gëlem gu suur ku ñew ci xaj ñaarël ba am tuyaabay aw nak ku ñew ci xaju ñettël ba am tuyaabay am xaf mu am ibe jeen ku ñew ci xaju ñentël ba am tuyaabay ak ganar ku ñew nak ci xaj juroomël ba nga xamne mo ci mujj am tuyaabay ab nen mu daldi ne nak suliman genné ñew jëm ci khutba bi nak malaaka yi daldi dem di deglu khutba ba ak julliga da no joomon ci bandi wessu nga def ko def waxtu yu juroom ben xaj bay tuddu sax ay fukki minute yoy way lolu joomte la ku amon kasseri ñeek lolu nga setlu wat ko wa iqamatu ahli as-suqi sopp nañu joglu nuñ marché ba mutlaqan ku juma war ak ku juma warut bu waqtiha ci waxtu julli juma ga manam sopp nañ kilifa gi lu dalé ci fayino dina du ñaarel bu wañi selmu bu wax ni wa marché bu fa kenn tok di def lu ñu jaay ak jënd na fa ñepp juk ndax dañuy bañ ko xam na rom nga fa gis ña fa dess mom di am jarté te rek yu julli juma war lay tam bootul rek lolé mën na la faddu walé bu su gëm tuluru nona وسلام خطيب اجنوك اجي خطبه لخروجه فاس اك ген انا ايمان بي بودي ني تول ديم سي خطبه بي سوب ني واخ السلام عليكم خا ني تابلي من بار بي لا شهود هي واخ مو غنا ماتو نيغم فك ين واخ السلام عليكم با ني باغ با نوب نك سوب ني كول ني سو با سيب ني مي نيوتي ودي نو سو خو سوب ني اك توغم اولا تينغل بين wa baynahuma al digant ñaari khutba yi manam bala khutba ben khutba mu tok as ngir lolu neena dañ ko sopp ñaari khutba itam bu jeexal le ben bala tambali ba ci dess mu togu ngir nopp loko momi neena ñu sopp la waye lolu aaju wona taylu dara bi neena wa hadha min as-sahih neena lolu lu ko fay la ñu jum la li anal jullu sal awwala sunnatun halal mashhuri والثاني سنة اتفاقا بل قيل بفرضيته لما جرى ابن كبير توك ولا خد بلا تعمل خطبه دي سنة لك تي واخ بغنا سيو تي جتا ñaar bi nga xamni moy nek digënt ñaar xutba yi mom ma seen ci ne sunna la amna sax ñu yalla bané jotaay mo farata la kon nak mom mu ne bu ko yom la ci sopp ñom ñaan ñep lolu xeyna sahul la ci mom lu ko fay la wa taqsiruhuma sopp ñu gattal ñaari xutba yi ñaara ko baye buñu sañon ci aljuma nga gattale luy xew xew da xew bo xamni aju wona nga wax ci lu yaatu su boba mën ni ñu dal ba saniitu ñaare ci aqsur muy gëna gatt nga gattal ñaara ko baye du ko doon ñaare lu gëna gatt loolu ba tay ñu ngi sopp ba ra fu so ci ñu yëkati ka doom nga manam bu dul xam baye ñu ñu ci nak ndax so ko buré lu lay waye ñu ngi gëna yëkati ci ka doom man ndax ñu dekk ñu wax wax loolu wax na sopp nañ ko di bëgg li mooy ci nak waye nak lo gëna yëkkat ci kaddu ñu gën ko sopp bas ci xlaafu ho sopp ñu am wutalam li ko suul ngir ngant hadiraha aji tay khutba bi ñu naan bu fekke dafa khutba baagal am ngant ko ko xam na ne bu fekke ngant la ñu gaaw fajal ñu ko xaar imay bu rewé ba ci julli gëna légui mu am gant nak la wax ni rewutal sop na ñu wutal ko xamné mom manam sop ñu bañu jekki jekki dem té wutal kenn kam wutal na fekk woon xol bay fekk woon xol ba wutal gi mën ta nak xamné ndax juma mëna su ko kenn kenn mom bu jekki jekki dem tour itam ma ko ñu faaw ñu ñu wutal kenn ay bu ñu kenn kenn lu wax wa lay sop ñu mom bala dem no sak ku mu wutal dana fekk muy ku fekk woon xol ba wa qira'atu sop nañu jang fihima sop nañu jang alquran fihima ci ñaari khutba yi bo ci mëni waxal lu bokk ci alquran dana bax amna ñu ci waxal ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ñu ko ci waxal yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti llaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima lool amna ñu ko dugalal ci khutba ngir ñu sop ko waxal alquran ci bir khutba yi waqt musaniyati sop nañu notale khutba ñaarel ba bi yaghfirullahu lana wa lakum ci yaghfirullahu lana wa lakum mune khutba ñaarel ba bëgg nañu agalé ko yaghfirullahu lana wa lakum wa aji sa doyna uzkurullaha yadhkurkum patay neena bo waxe uzkurullaha fatlikul len yalla mu fatlikul len yalla du fatte kenn sax waye moko fatlikul rek bu jëfënte yow jëfënte ku ñu ñu fatte yow ko batay neen bok ak lolu bu baax wa bu jaxale xut bu baat yoy bu baax waye lu ñu ko wax mo won ya khabirullah lana wala ba tawaku on top ni sukutu wala sunu ala khawsin ci xala manam sop nañ boré khutba nga jappulu ci xalam ba bala man ci jess yi demé non wa qira'atu jumu'ati al jang saru ajru manam jang suru jumu'a wa inni masbuhin ad don te ñeel ku ñu raw la manam sop ni nga jang suru jumu'a don te sax ci man dina rayo bu ñëk nga fekk bu ñaarelam bo jogé ko fay kana faaté sop ni nga jang suru jumu'a mo nga jang ñu saru wa hal ataka ak hal ataka nga ataka ci rak ñaaral ñu ko soppé wa ajasa dara nga ñu mom malik bi sañi ci rak ñaaral bi sabbi bi sabbi ci rabbi suma rabbika aw lu munafiqun wala munafiqun mu ne malik neen rak ñaaral mom daal nañ ko ci tanlo mom mi julli bu ci waxe hal ataka mi ñu waxon baxna mo ci gëna siw bu jange sabbi suma rabbika baxna jange furu munafiqun mo tay baax ñu ñu ci def ko tey ko mu ñu ci tan yaha ta ko ñu gëna siw wa hudur muqatabi hatta yakun jatan tan wa sabiyin atayum kun wa hadin atayum jam wa madabir atayum kun ganaw ayin kurbu bin sayyidu hina sayyidu sallallahu alaihi wa sallam ayin dal sopé beten ñu jam do xam nga tam ni jato ko sallam dina wara mu tax way sopp na ñu tayu ci ko ko ko ci la ñu ñu ko ko ñu tam xam na tan ko sopp na ñu ñu gën ci ak jam na ci sopp wala jam ni nga nawal nak ñoom da nga sopp ci ñu gën ci way ci sopp ñu gën ci ñu sangal ñu gën ñoom ci ñu sey def ñoo ak sopp nit wa akhara yakhani al-zuhra tisbar rajul aji aji yakar wala la hudru bi dem ndant ñene bu ko tole aduna tisbar jot na am ngant lo xamni may na nga dañu gën ci ma waye ngant di yakal na mo dem mu ne kon legi lu gën moy dañu gën ci bar ci safa xaar bu ngant do ñu tan ñu gën ci nga do dem gën na ne bu ko tole aduna ñu tey ko tan dem mari tey bo xamni yakal ñu di yag ci baa bu ko tey ci tafa ko mu na faa dañu gën ci bar ci gaaw ko man na yéxe taam da nga ci bay ni fet dina ji taxaw ni ko do heen ci bay ni dum dum ni bu fa ko fa tan lolu mu ni du du lo gaaw fet ni ko ko to non ni ko to du mo xamni ni ni du lo gaaw mo wax na wa illa ndum bi ko lo ko ni ko ta tax ji lu gaaw ni gan ko nga ni dal dañ to la dem aju do to wa ko ro ko gaaw de kon nit to jekki ni yéxe du lu ci ba so do dal di gaaw du ci ba ni ni do la ko lo ta ji ro Rahirul mahzuri kuni kuni kantai ni Dung salam dan juli ni Aduh ratus bar Mudrukan bermanu aji menadap Rek hati nyol abrata Menuju sini kondu kodan Mena jirat dan uji mudun awar ni lah Umum dan ingat Suat tahala ni juli kibar Tapi suat ni sentuh lebu ada yang mana angin rata Sejumai Sebab uji ke juli yang dibah Betul juli yang dibah Betul juli yang dibah Betul juli yang dibah manam ko xamne jullu dina war nako mom mu tayal rek legi taxawal di jullu ci baax ñu ci baax ci tole ni ndax bu doone ñu dina ak ñu am wara tam ci wéré ne ñu am wara rek daara jullu taxawal ñu baax dina ko tam dina jullu dem bu dina dina ñu tam ñu ko tam dal legi moy mu xaar ko dina jullu dina ci xam raw nako mom ma andal bakkar nda ko mu dal wax ni bu dañ ci doon di ci am wara ndam ne ci tam wala yu jëm ni du boole ak zuhra tisbar illa fi khudri ngara borom da ñu ta ñu tan ni taw du adu du ñu dina wër la ya kenn ba ñaar ñu ñu fessel ko dañ ko def mbolo du ñu ci la ay ñu ci ñu nekk du ñu am ko ñu ñu bakkar ndax ngant lañ ko tek waye du ñu defé mbolo ci fessel ko mbolo ci duñ ko tan ndax ku ñu ngam do defal ñu ne tayal rek du jindi fi tisbar waye waru ñu dem ci ñaar ñu ñu ñu worom dal ci nga xamni seen gant ñu ci ñu bu ko ñu seen ñu ñu nga xamni ñu leen woon ñu te dal ñu rek ñu su ko ci way ñu ñu ñu dal seen gant bu laqo ñu def mbolo di ko fessel ndax lolu ku ñu doom day def nak ñu tayal julli ci waye julli waro na leen ñu ñu tax bu ñu illa du khuzrin mu bolé ci illa du khuzrin kafuru lu ko ñu gant li bari lu ñu am kamara bi wa habsin wa safarin فيسمي لهم الجمع ويندب تأخيرهم نك عن صلاة الجمعة وإخفاء جماعتهم دوتانيهم نصب من نبايل جمعة جمعة من نبايل جنامت تنب سين بالهم بإنكو فتر موجبا فلا يؤذنون ولا يجمعون في مسجد له راتب لبن دار موية بني نادو بني بولي تجاك جوخان أم إليمان راتب لألا يتهموا بالزهد في صلاة الجمعة نخبن نتوما لينجي ya dañu won gannaaw juri aduna ngi bastu usuna di soxna imamul iliman ñu dëkk do xamne toom nañ ba gis ne juma jakk na ci ñoom matul ñu sarte buñu jekki def ko ñun gisu iliman ja am ñu gisu khalifa julit ñi ba ko waxo togal ñu ci may ndigul baxna mu ne pat waxul dara ba tay sey ko ñu taxawul juma yi wala jabat warna nak ñu ma nga xandem ayena len bu aminu te ñewulu norom manam bu fekke dañ ko laaj ne ko dañu dugata wax juma bu ne len deere bi ñu ko def ta xam ni ci dëng dong la ko tek waye te ko ci yoon ta xam ni bu ko taxawale jamm ci ñëpp jamm ci mujj muy aminu su baba ni taxawal seen juma ay gam ay bu ko faale wa illa bu fekke ne ragal nañ ci norom nak da ñu mas lañ ko ci kon du doy am ñu mars lan ta gis kon du dagan waye bu amé doy lan ta gis ci mujj nak mo gëna wor dafa wax ni bu fekke taggu nañ ko mum khalifa ba manam khalifa bu ñu taggu nañ ko mu gantu te ci dëng dong la ko tek waye kat ragal nañ ñu mo mëna leena tek musiba manam bu xatu lu gënal ñu ta wax juma war mëna leen ci afatu ñu waade ko yoy jamono nañ bayyi fañu ta wax juma ndax sam seen bop ñu dañ la wax nak bu ñu dañ la wax xana dëgër bop dañ taxawali wax bu gëna wër moy jullu gëna na wax wër ñu wër wër ñu wona jëw moom dañ rek ragal ñu dorom waye dañ ñëmé nañ ba tabax bu ñu dëgë tam bu baax kon lu gëna wër ñu wër moy nga mars lam ta jus kon dëgëru to ñu def ko waye kanaw ñu ko defé dana doy lam ta jus walakinha tujisu non moy wax nañ dëgëru mo xolé sara bi amna ca wax ni leerum ci wax dafa wax ne qala al-banani allati hassalahu abu zayd al-fasi wahtarahu al-masnawi annahu idha manaha al-imam iqamataha ijtihadan bi anna shurut wujubiha ghayru mutawaffiratin fihim wajabat ta'atuhu wa la tahillu mukhalafatuhu wa law aminu ñu bu len iliman ayé defar juma té da ko tek ci né ñoom tart yow ra tax ñu taxawul juma amu ci ñoom su baba ñu ko wara top bu ñu taxawul juma xaru ñu xalaat bu ko ñoom mom tax lañ ko tek do ñu taxam ñu sax bu ñu len dara ba len defa wa in khalafuhu nak wa sallu hayit fala tujisim wa ñu hiduna abadan da nga ay gi ñu ay mën de ko ci dëng bu ko jiyé ndigal ñu dem def ko du tax juma ja dëgël waaw dañ ci baamu wat ñu ci sax wa in manahum jawran bulen ayata hujuma te dung dong lako tek fa in aminu minhu wajabat alayhim wa illa fala tajuzu lahum mukhalafatuhu ñu ay ci dugu dal té xamné mom jammit ñëk jammit bu mujju kon dañ tabu ci maaji té julli bu féké wuur ñu ci loram nak man na mo dal ci seen kaw nak su boba dañ bañu tabax jumaaja walakin in khalafuhu tan nak wasallaha fa innaha tujzihim ngay jamono nak bu jëw mom bañ ca faalé ñu def baax na té ñu ngi tawax seen jumaaji julli ba tay du julli ñu mu baax lool dal moy leral gi wasunna sunna leer na xusluñ ca ngay mu tassirum di aji jokk bi rawahi ci